सकते हैं। हम तो हैं पागल प्रेमी, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दूजे की चाहत में, एक दूजे की चाहत में हम हंस के मर सकते हैं। हम तो हैं पागल प्रेमी, हम कुछ भी कर दूजे की चाहत में, एक दूजे की चाहत में हम हंस के मर सकते हैं। हम तो हैं पागल थे।